8 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Ondanks kritiek blijft de KNVB erbij dat de gestaakte klassieker tegen Feyenoord woensdag zonder publiek moet worden uitgespeeld. Daardoor moet een nieuwe datum worden gevonden voor de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam, die ook op die dag gepland staat. De twee clubs zijn niet blij met die beslissing en overwegen juridische stappen. De supportersvereniging van Ajax vindt dat de beslissing van de KNVB beide clubs dupeert. Iedereen met een verhoogd risico op aids kan vanaf volgend jaar PrEP-pillen krijgen. Dat schrijft demissionair minister Kuipers aan de Tweede Kamer. Nu loopt er alleen een proef waarin de preventiepil beschikbaar is voor mannen die seks hebben met mannen en transgender personen met een groot risico op HIV. Wie niet tot een hoog risicogroep hoort, maar wel seks heeft met mensen uit die groep, kan vanaf volgend jaar ook PrEP-zorg krijgen. De kosten voor de preventiepil zijn wel voor eigen rekening en komen op zo'n €30 per maand. De Britse politie gaat onderzoek doen naar acteur en komiek Russell Brand. 2 weken geleden beschuldigden verschillende vrouwen hem in de Britse media van verkrachting, aanranding en emotionele mishandeling. Volgens de politie waren die meldingen aanleiding voor het onderzoek. Dat onderzoek gaat over niet recente misdrijven, zegt de politie. PVV-Kamerlid Harm Beertema keert na de verkiezingen niet meer terug. Hij vindt dat partijleider Wilders hem op een te lage plaats op de kandidatenlijst heeft gezet. Hij staat nu op de 16e plaats, net als bij de vorige verkiezingen, en dat vindt hij te laag. Voor mij is de conclusie dat de PVV mijn inbreng niet voldoende waardeert, schrijft hij in een verklaring. Beertema maakt al 13 jaar deel uit van de PVV-fractie. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen vooral in het oosten zon. Het wordt dan 19 graden op de Wadden tot maximaal 24 graden in het zuidoosten. En er waait een matige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Vlambindoordbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht. Verkeer kan er wel langs via de rechte parallelbaan, maar hou nog rekening met een kwartier extra reistijd. En de meeste vertraging veroorzaakt dit nog altijd op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein staat 5 kilometer file, maar de vertraging is nog altijd ruim een half uur. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Vanavond op NPO 2 in de TBS. Moet het gewoon niet prioriteit nummer 1 zijn om eerst van die verslaving af te komen? Ik denk dat dat ook gebeurd is. Maar waar het over gaat is, hoe moet het nou verder? Hè? Wat moet hierna gaan gebeuren? Die 2 weken waren we bang. Het was zo onvoorspelbaar wat ze dan weer zou gaan doen. Ja. In de TBS. Vanavond om 21:50 bij BNN Vara op NPO 2. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Corona raakte iedereen op een andere manier. Deze vrijdag opent de koning de expositie Nationaal Stilstaan bij Corona. 44 indrukwekkende verhalen geven inzicht in de gevolgen van de coronacrisis voor de samenleving. En in aanloop naar de opening van die expositie staan we in 5 dagen elke dag stil bij een van deze indrukwekkende verhalen. Gaston Remmers, goedenavond. Goedenavond. We zijn in Amsterdam-Noord, aan het randje van de wijk waar jij woont. We gaan het vanavond hebben over jouw zoon Pepijn. Hij was 14 toen hij overleed tijdens de lockdown in januari 2021. Hij is hier tegenover in het stukje bos naast het ADM-terrein dood in een tentje gevonden. Wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. Maar kan jij vertellen tot hoever we weten wat er gebeurd is? Ja, dat kan zeker. Bewuste avond is hij s'avonds laat de deur uitgegaan. Op een van zijn nachtelijke ommetjes die hij inmiddels gewend was te doen in coronatijd. En wij ontdekten 's ochtends dat hij er niet meer was. En we zijn toen op een gegeven moment gaan zoeken en vonden hem hier in het uiteindelijk na een gezamenlijke zoektocht met heel veel buren. Hemelsbreed zal het ongeveer 500 meter afstand zijn. Hij heeft drugs gebruikt. Wilde zichzelf ook een beetje verwarmen. Had een tentje opgezet en had een barbecue aangestoken. En is toen gestorven aan koolmonoxidevergiftiging. Dat zijn de feiten. En we troffen hem aan met een koptelefoon met een muziekje van de jeugd van tegenwoordig. Wat is gebeurd? En een zak snoepjes onder zijn arm. Een pak frisdrank om het zichzelf comfortabel te maken en lekker. Maar hij is weggeglipt. En wat voor jongen was Pepijn? Ja, het was een ontzettend slimme, vrolijke en jongen. Een hele lichte ziel eigenlijk. Heel nieuwsgierig en avontuurlijk. Hij maakte heel graag grapjes. Hij was voortdurend de draak aan het steken met van alles en nog wat. Hij zat op het gymnasium, maar hij vond er geen flikker aan. Zeker toen hij na een jaar in de gaten had van, nou ja, dit kan ik ook wel. Nou, toen verdween zijn interesse en was het meer iemand geworden van, nou, aan het eind van het schooljaar dan doe ik nou even mijn best en dan kom ik over. Even gechargeerd gezegd. Dus hij sportte heel veel. Had een fitnesshobby ontdekt al voordat de coronatijd begon. Dus hij had alle materialen in huis toen iedereen plotseling allerlei matjes moest gaan kopen, bij wijze van spreken. Speelde piano, wat hij ook heeft opgepakt in het begintijd van corona. Ja, want hoe ging dat, die eerste periode van lockdowns? Aanvankelijk zijn eerste reactie van, fijn, hoef niet naar school. Lekker sporten. Lekker vrij en hoor, kan ik alles doen. Dus plotseling, hij pakte zijn piano-hobby op. En heeft toen in een vrij korte tijd kreeg hij Bohemian Rhapsody in de vingers, zeg maar. Maar dat verflauwde weer die interesse. Toen bleek dat het wat langer duurde. En toen werd het toch wel wat saai allemaal. Nou, de zomer was prima. We hebben nog even een hele fijne vakantie gehad. En na de zomer, toen begon school weer. Omdat hij niet meer echt aangehaakt was aan het eind van het tweede schooljaar. Alles moest online. Alles moest online. Maar kon hij ook niet meer die eindspurt doen die hij gewend was te doen. Dus het was echt tricky of hij over mocht of niet. En hij mocht over, maar onder voorwaarden. Maar ja, toen begon het weer in september. Al snel had hij in de gaten, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk hier, die school. Dus hij gooide er al snel een beetje met de pet na. Gecombineerd met het halve onderwijs wat het toen was. En toen is het eigenlijk vrij snel weer duidelijk van, nou, deze school wordt er niet meer. Dus we gaan een andere school zoeken. Want wat betekent dat? Hij mocht niet meer blijven? Ja, dit type onderwijs van het gymnasium, dat past hem helemaal niet. Dus we hebben gewoon een zoektocht gehad naar een andere school. Die hadden we ook gevonden. Daar zou hij op beginnen. Precies in de eerste week van het nieuwe jaar. Hij was net 1 of 2 dagen gaan wennen. En wij waren vol enthousiasme. En hij eigenlijk ook wel. Zag het wel zitten. Dat heeft hij nooit meer kunnen meemaken. Wat merkten jullie iets aan hem? Ja, we zagen hem langzaam wat afwijkend gedrag vertonen. Zijn dag-nachtritme begon te verslonzen. Want overdag had hij niet meer zoveel activiteit. Omdat die school gestopt was? De school was gestopt, er was weinig structuur. Alles moest online en de verleiding om op social media te zitten, dat werd alleen maar groter. Dus wij moedigden hem aan om, als hij wat kon bewegen, dat hij dat dan ook deed. Dus als hij een ommetje deed, dat hij dat ging doen. Dus dan ging hij een blokje lopen, nou, dan stonden wij al te springen. Ook op vreemde tijdstippen, omdat wij zagen van, laat hem in godsnaam wat doen. Maar hij is toen ook gaan blowen. En dat heeft hij ontdekt als een soort nieuwe uitdaging, wat wel spicy was en wat wel interessant was. Hij verveelde zich heel erg. Hij verveelde zich kapot. Hij zei ook, ik vind het zo saai, met 7 A's in het midden. Dus ja. Meer saai dan echt ongelukkig. Ja, dat was het. Dat was iets, je voelde van, hij loopt ergens met iets onder zijn ziel, maar wat? En dat was gewoon die verveling, het gebrek aan contact. Het kunnen dollen met zijn vrienden. Hè. Zij ging naar school eigenlijk heel graag, maar niet voor de lessen, maar voor zijn vrienden. En dat was waar hij om gaf. En hij had ook nog een pech dat hij een blessure had aan zijn teen. Dus dat maakte dat hij ook minder kon sporten dan hij zou willen. Dus er waren zoveel factoren die hem gewoon immobiel maakte. En maar ja, het is een nieuwsgierige jongen, dus hij zocht iets en hij vond iets. Want met wat voor idee zou hij hier dan in zo'n donkere januariavond in de kou met een tentje het bos ingelopen zijn? Ik denk dat hij dacht, want hij was een week van tevoren was hij al een keer te laat thuis gekomen met de politie thuis. En toen hadden we eigenlijk een hele fijne week met hem en we dachten, nou, dat komt wel goed. Ik dacht van, nou, ik ga er eentje proberen. Volgens mij kan het wel. Misschien dacht hij wel, nog een laatste keer. Misschien dacht hij dat wel. Nog één keer die bliss ervaren die hij blijkbaar ervaren had met 3MMC. Waar hij ook heel kleurrijk over kon vertellen toen we eenmaal wisten. En hij wist dat wij wisten wat er aan de hand was. Hij daarom ook een keer thuisgebracht met de politie? Hij is niet thuisgebracht, maar we hebben de hele nacht gezocht. Oké. Okay. En hij kwam doodgemoedereerd om 5 uur 's ochtends thuis op maandagochtend. En toen ging hij heel snel naar onder de douche, want hij had het steenkoud. Intussen kwam de politie bij ons, keerde ik zijn tas op en toen werd duidelijk dat het om drugs ging. Nou, daar hebben we een heel stevig gesprek over gehad. De agenten hebben hem echt stevig aangepakt, zodat wij iets milder konden blijven. En ja, het leek wel gaandeweg bij hem door te dringen. Maar het punt was dat hij zei van, ja, maar het is toch legaal. Het is toch alsof er nog een geitenpaadje was. Dus ja, dat leert ons onder andere dat niet alles wat legaal is, dat het oké is. Dat geldt niet alleen voor Pepijn, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel andere zaken. We staan hier nu vanavond hier recht tegenover begint het Pepijnbad. Aan een boom hangt een rond bord met zijn naam erop. Hoe is dat idee ontstaan om het Pepijnpad te maken? Op een gegeven moment was er een online bijeenkomst van georganiseerd door het stadsdeel Amsterdam-Noord. Waarin de ADM-community, dat is de vereniging of de gemeenschap van kunstenaars en krakers die ooit op het ADM-terrein woonden en die hier terecht zijn gekomen op het waterzuiveringsterrein. Daar mochten zij een periode, een paar aantal jaren verblijven, op voorwaarde dat zij iets zouden gaan betekenen voor de buurt. Dus we hadden een online bijeenkomst met hen, met mensen uit de buurt. En we zochten iets concreets om samen op te pakken. En toen heb ik gezegd, zouden we niet een pad kunnen maken, wat hij vermoedelijk is gegaan door de bosrand die om het terrein gaat, naast de wijk, zouden we dat niet samen kunnen maken? En dat was heel tastbaar, heel concreet. Het gaf heel veel betekenis meteen aan de plek en aan, ja, wat wij allemaal in de wijk hebben meegemaakt. Want we hebben zoveel mensen die waren zo geraakt door het hele gebeuren. En toen hebben we dat pad gemaakt. En halverwege het pad kom je op de plek waar hij overleden is. Jullie hebben daar iets heel bijzonders gemaakt. Er staat een monument van staal met een grote steen in het midden. Er zijn kaarsjes, bloemen, planten neergezet. Wilgen vormen een soort haag, gevlochten naar de plek waar zijn tentje heeft gestaan. Er staat ook een bankje. Is dat een plek waar je vaak komt? Ik kom daar heel vaak, ja. Ja. En het werken aan het plekje, het zorgen voor het tuinieren, zeg maar, is ook een heel dierbare activiteit voor mij geworden daar. Daar ben ik niet continu met Pepijn in gedacht, maar wel met het gegeven. Dus ik heb daar een keer in Rode Rozen Pepijn ingeplant, wat dan dit voorjaar te zien was. En er staan wat kruisbessen, er zijn allerlei bomen staan inmiddels ingeplant. En nou ja, van alles. Er zat ook een heel mooi kunstwerk wat de jongeren, vrienden van mijn oudste zoon, samen onder leiding van de ADM'ers hebben in elkaar gelast, met Pepijn erop. En dat zijn dan hele dierbare dingen. Inderdaad, ook voor de vrienden van Pepijn was zijn dood ontzettend ingrijpend. Onze verslaggever Joris Kreugel liep samen met Rosa en Jonathan over het Pepijnpad. Een mooi bordje, het Pepijnpad, zo hier vlak langs de snelweg in Amsterdam-Noord. Het is een beetje een jungle, hè, Rosa? Ja. Achter elkaar lopen, want het paadje is niet zo heel erg breed. Het is een pad dat wij hebben gemaakt samen met ook de vader van Pepijn en buurtgenoten. Jonathan heeft hier vlak voor zijn dood gelopen? Ja, maar toen lag er nog geen pad door de bosjes met een rugzakje op en een tentje mee. Het is nog best wel een tocht die hij heeft afgelegd. Het was echt, ook toen we hier kwamen moesten we best wel veel planten weghalen, best wel veel slopen. Ik vind het nog steeds best wel knap dat hij dat heeft gedaan op zo'n winterse avond in zijn eentje met een tent en een barbecue. Pepijn die verveelde zich heel erg door de corona lockdown. En daardoor is hij gaan experimenteren met drugs. En toen is dat een keer fout gegaan toen hij dit probeerde in een tentje met een barbecue. Waardoor hij overleden is aan koolstofmonoxidevergiftiging. Dat was heel heftig. Ik wist wel dat hij een beetje aan het experimenteren was en nieuwsgieriger naar. Met wat voor gevoel loop je hier? Ik woon hier ook hier om de hoek, dus ik kom hier ook nog best wel vaak. Ja, je denkt dan gewoon terug aan wat voor een jongen hij was en hoe gezellig hij eigenlijk was en hoe het leuk we konden hebben. Hebben jullie iets gemerkt aan hem? Hij was dus in de kerstvakantie overleden. Hij was die week ervoor was hij van school afgetrapt. Omdat hij niet heel erg bezig was met school. Hij was vooral aan het sporten, waardoor school een beetje klaar met hem was. Hij deed een beetje apart. En ja, we merkten wel dat hij wat afweziger was. Maar we hebben die laatste twee weken niet echt gesproken. Verwijt je jezelf ook misschien wat? Ja, soms wel. Maar vooral in het begin was dat heel erg. Dat ik een heel erg schuldgevoel soms kreeg. Dat ik dacht van ja, ik had er meer moeten wezen voor hem. En heeft Jonathan volgens mij ook tegen mij gezegd van ja, dat moet je niet doen. Zo werkt het niet. En eigenlijk heb ik dat toen zoveel mogelijk proberen te onderdrukken. En gewoon los proberen te laten. Het geeft een klein schuldgevoel. Maar het is ook van, joh, als ik hierbij was geweest, had ik er misschien naast gelegen. Maar hij was eigenlijk van de kaart door de coronatijd. Ja, de coronatijd. Hij was toen al een tijdje heel erg alleen. Hij sprak niet heel veel van ons. En hij was niet heel erg het type die heel online heel gezellig was. Waardoor hij, ja, volgens mij heel erg in zijn eentje zat. Toen uiteindelijk werd hij van school getrapt. En toen, ja, zat hij weer helemaal in zijn eentje. En toen ging hij dus weer experimenteren met gewoon drugsgebruik. Virgin is natuurlijk ook echt heel erg vroeg daarvoor. Maar ik denk echt wel dat dat aangewakkerd is door de verveling van de lockdown. Door het niet zien van vrienden. En dan op, bijvoorbeeld op social media dan er meer over lezen. En daardoor dan denken van, oh, dit is misschien wel leuk. Dit is misschien wel een nieuw avontuur. En het was natuurlijk een hele avontuurlijke jongen. Dus ja, als je alleen maar binnen moet zitten en niet naar school kan, niet meer kan, domme dingen kan doen met vrienden, ja, dan ga je maar andere dingen doen. En dat was dus voor hem drugs en sporten. Ik kan nog wel herinneren, want we hebben voor hem een soort afscheids, niet een feestje, want dat kon natuurlijk niet, maar we gingen met z'n allen bij Museumplein afspreken. En toen had ik hem wel over met hem van dat hij gebruikte toen heel veel wiet. En dat vond ik toen op dat moment redelijk problematisch. Dus toen had ik met hem er wel over van, yo, gaat het wel goed met je? Moet je misschien niet wat minder blowen? Ik merkte wel toen dat hij al wat verschijnselen had van dat hij zich verveelde. Maar we hadden toen niet echt over hoe je je voelde. Hoe je voelde, of je eenzaam was, dat soort dingen. Nou, daar praat je dan nog niet over. Misschien was dat de leeftijd, misschien was dat. Hoe hebben jullie de coronatijd ervaren? Ja, voor Pepijn's dood vond ik het al vrij heftig. En na Pepijn maakte dat het voor mij alleen nog maar erger. Want ik zat thuis. We hadden toen dat we om de dag naar school mochten of halve dagen naar school. Dat was voor mij heel zwaar. Heb je er ook nog steeds last van? Ja, zeker. Ik heb heel erg last gehad van angst erdoor. In het begin mocht ik van mijn ouders niemand zien. Ik moest gewoon binnen blijven. En toen op een gegeven moment toen Pepijn overleed, hadden wat meer mensen medelijden en sympathie met ons. Eigenlijk mocht ik toen wel juist met al mijn vrienden afspreken. En dat was heel gezellig, want toen, ja, op een gegeven moment had ik gewoon niet echt een coronatijd, maar was het voor mij gewoon elke dag logeren met vrienden. En het was een beetje alsof je samen woonde met je vrienden. En dat stukje van de coronatijd na Pepijn's dood was voor mij eigenlijk, ja, best wel fijn. Omdat we gewoon zo'n hechte band hadden met iedereen daarna. Uit Pepijn's dood kwam niet alleen heel veel verdriet, maar ook heel veel liefde voort. Ik bedoel, de hele buurt is bij elkaar gekomen om dit hele pad te maken. En al die mensen zijn bijeengekomen voor Pepijn. De meeste mensen die kenden Pepijn geen eens. Dus er is heel veel liefde uitgekomen. En ook op school en in onze vriendengroep toen. Ja, het afsluiten, ja, het lukt niet volledig. Want ik bedoel, voor mij was het heel erg plots. Het is heel erg moeilijk om te realiseren dat je dan zo'n persoon ineens nooit meer ziet. En dat was voor mij heel moeilijk. Ik kon het gewoon niet realiseren. Op zijn begrafenis had ik zelfs nog het idee dat hij elk moment aan kon lopen van, sorry jongens, mijn graf is een beetje uit de hand gelopen. Daarin is het afsluiten heel erg moeilijk, maar ja. Vond je het mooiste aan Pepijn? Zijn humor. Jij? Hoe hij altijd bezig was met je aan het lachen maken. Hoe is dit voor jou om te horen? Ja, ik vind het erg ontroerend. En ik ben ook zo erg trots op deze jongen. Dat zijn vrienden van Pepijn die gewoon zo nauw met hem optrokken en die belangrijk waren voor hem. En ze zijn gewoon moediger dan bang gebleken. Ook in die week na dat overlijden. Ik was echt onder indruk van hun manier om met dit gegeven om te gaan. Dat ik kan zo even tegen de woorden niet vinden. Maar ik ben echt onder indruk van deze jongen. Ja. Je luistert naar 5 dagen. Bij mij in de bus Gaston Remmers, vader van de op 14-jarige leeftijd overleden Pepijn. Ook via een groepsapp heb je contact met de vrienden van Pepijn. Wat voor dingen worden daarin gedeeld? Vooral momenten waarop we weer eens een keer bij elkaar komen. Hoe vaak gebeurt dat? Nou, in het begin, ik denk het eerste jaar, zijn we wel 3 of 4 keer bij elkaar geweest. En soms ook met hun ouders erbij. Dan hebben we het over 6, 7, 8 jongeren plus ouders. Dan gingen we of naar het Pepijnplekje of naar het graf hier, dat hier ook in de buurt is. Nu is het iets minder geworden. Maar ja, wat betekent dat contact voor jou? Ik zie natuurlijk ze opgroeien en ik zie Pepijn daartussen staan. Dus ik zie iets wat Pepijn had kunnen worden. En ik zie de ontbolstering van de jeugd en ja, de vermogens die ze laten zien, hoe ze zich gewoon weren in de wereld. En gewoon hun bijdrage leveren aan bestaan. Het is troostrijk. Want Pepijn is gevonden met een mondkapje in zijn zak, in dat tentje. Hij nam de coronamaatregelen serieus. Het viel hem wel zwaar. Maar Pepijn staat natuurlijk symbool voor een veel grotere groep jongeren. Dat hoor je ze net zelf ook zeggen. Ik had ernaast kunnen liggen. Ja, dat zei Jonathan. Ja, nou, dat denk ik ook. We hebben zoveel reacties gekregen van mensen hier uit de buurt, maar ook van totaal andere delen van het land. Van mensen die zeiden, ja, wat jouw zoon is overkomen, had mijn kind ook kunnen gebeuren. Op welke punten is er te weinig aan hen gedacht? Ik denk dat we te weinig beseft hebben dat kwetsbaarheid niet alleen voorbehouden is aan mensen die oud zijn of een heel duidelijke ziekte hebben. Maar dat ook geldt voor jongeren in de leeftijd, zeg pak een beetje tussen de 12 en de 18, die opgroeien en juist contact met anderen nodig hebben om hun persoonlijkheid te vormen, om te weten waar de grenzen liggen, waar hun voorkeuren liggen. En je bent je zo aan het scherpen aan elkaar. Dat contact is enorm belangrijk. En dat hebben we gewoon totaal overgeslagen. En we hebben ook niet begrepen dat die levenspuls die in die kinderen als een idioot rondtiert, die zoekt een uitweg. En dan gaan kinderen zoals Pepijn gaan dus iets met drugs doen. Dus als dat niet een outlet van nature krijgt, dan krijg je dit soort dingen. Wat had er anders gemoeten in die periodes, bijvoorbeeld van lockdown? Kijk, dit vind ik nou is een hele ingewikkelde en logische vraag. Maar wat ik voel is dat wij al heel snel in die coronatijd zijn in een kramp beland. En die kramp, we waren op een bepaalde manier zo bang om de controle te verliezen en ergens de dood tegen het lijf te lopen, dat daarmee ook ons bewustzijn vernauwd is. Dus we hebben niet meer vanuit ontspanning daarnaar gekeken, maar met heel gespannen. En dat betekent dus dat wij niet meer open stonden voor alternatieve soort oplossingen, dat overheden en instituties niet meer konden horen wat burgers nou zelf aan oplossingen aan konden dragen. En ook deden, die werden op een gegeven moment, omdat ze niet serieus werd genomen, werd dat steeds vreemder en werd het op een gegeven moment de wappies genoemd. Maar daar zaten gewoon bezorgde burgers in die echt heel begaan waren met de situatie en gewoon mee aan het puzzelen waren. Vanuit een kramp zijn er krampachtige beslissingen gemaakt? Ja, dat denk ik wel, ja. Dus ik deed mij ook heel erg veel zeer om te zien dat wij als samenleving gewoon nog niet de rijpheid of de wijsheid hebben om met dergelijke spanning om te gaan. En dan is het zo dat het misschien niet de laatste pandemie is geweest die we ooit gaan meemaken. Viroloog Marion Koopmans waarschuwde begin deze maand in Op1 voor nieuwe infectieziekten. Ja. We hebben de pandemie gehad. We hebben sindsdien een mpox-uitbraak gehad. Vandaag hoorden we ook over een infectie van schapen via bepaalde soorten muggenknutten. Het voorbeeld van die varkensgriep. Het zijn geen dingen om nou paniek over te zaaien, maar wel ja, toch voorbeelden van de veranderde situatie ten opzichte van een aantal tientallen jaren geleden. Ja. Namelijk, we hebben gewoon meer te maken met infecties. En we moeten ons beter voorbereiden. En daar moeten we ons op voorbereiden. We moeten ons beter voorbereiden. Meer rekening houden met... Ja, Marion Koopmans heeft natuurlijk gelijk. Alleen, het gaat niet zozeer om voorbereiden op de volgende virusuitbraak. Maar het gaat om hoe kunnen we ons voorbereiden op situaties van hele grote stress en zelfs paniek. Hoe gaan we... Want de vraag is niet zozeer wat we dan doen, maar hoe we zijn op dat moment. Dus zijn we in staat om een bepaalde manier van zijn, het etaleren waarin je die spanning kunt handelen. En, maar dat kunnen we allemaal samen oefenen. Want die spanningsvolle situaties die komen we namelijk elke dag tegen. Maar we hebben zo'n neiging in ons leven ingebouwd om alles maar wat spanningsvol is en wat ongemakkelijk is om dat weg te duwen of dat weg te organiseren, alsof het er niet mag zijn. Maar hoe zou je dat wel kunnen oefenen? Nou, dus daar dus wel mee om te gaan. Dus mensen scheiden, mensen maken overlijdens mee van hun naastes, huizen verzakken, je hypotheek gaat niet door, je verliest je baan. Er gebeuren zoveel dingen in een mensenleven die ons oefening geven om te gaan met dat soort pijnlijke situaties. Nou, en dat gaat ons feitelijk de onderzoek... En wat is dat dan, dat omgaan? Is dat erover praten? Is dat het... Dat kan, ja, natuurlijk. Dan, dat gaat wat zie jij dan? Wat je dan doet. Maar het, ja? Het verschil is tussen dat je zegt van... Ik weet het niet! Of ik weet het niet. En in de... Dat, dus met dezelfde onwetendheid kun je op een hele andere manier omgaan. En dan blijf je openstaan voor mogelijke oplossingen en voor de inbreng die anderen ook kunnen hebben. En dat is ons niet gelukt. We zijn in een roes beland en we konden onszelf daar niet meer uithalen. Er was maar één richting mogelijk. En dat leek zo logisch. Maar we moeten echt een andere stap maken, samenleving. Want anders gaan we in dat soort spanningsvolle situaties denken dat we alleen maar naar een soort dictatoriaal aansturing kunnen. Omdat we bang zijn voor het andere extreem. En dat is namelijk dat iedereen door elkaar gaat roepen en dat er een complete chaos bestaat. Nou, daar moet er ergens een soort derde weg in zien te bewandelen. Vanuit een soort ontspanning, een soort rust kijken, zodat er beleid gemaakt kan worden wat met iedereen rekening houdt. Niet alleen rekening houdt, maar waarin mensen ook kunnen bijdragen. En dat moeten we gaan doen. We investeren al eeuwenlang in onderwijs, zodat iedereen vaardigheden kan ontwikkelen, zodat hij zich kan ontplooien in de maatschappij, inclusief kritisch denkend vermogen. Nou, als we ergens een onderscheidend willen zijn in een democratische samenleving, is dus dat vermogen inzetten, ook wanneer het spannend is. Gaston Remmers, dank je wel. Vrijdag wordt de tentoonstelling Stilstaan bij Corona geopend. Ook het verhaal van Pepijn is onderdeel van de expositie met een hele mooie foto erbij. Die zal wel vrijdag worden onthuld door de koning. Dank je wel voor je komst en je verhaal. Morgen hoor je hier Ejwet Elmiloudi. Hij zit in Leeuwarden. Hij spreekt twee horecaondernemers. Zij starten hun bedrijf vlak voor de coronacrisis. En dat had grote gevolgen. Hoe dat verder ging, dat hoor je morgen. Fijne avond. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hanema Huis, Harlingen. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Nu 15 maanden gratis.